Album Perfektu dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier uspokaja i mówi, że służby są gotowe na ulewy. Szef rządu wziął udział w sztabie kryzysowym we Wrocławiu. W partii nie ma miejsca dla osób z zarzutami. Tak o Ryszardzie C. mówi w Trójce poseł PiS Zbigniew Bogucki. Jednocześnie dodaje, że obowiązuje zasada domniemania niewinności. Terrorysta planował w Niemczech zaatakować maczetami żołnierzy Bundeswehry. Nie ma powodów do paniki, ale jest powód do pełnej mobilizacji. Tak mówił premier Donald Tusk we Wrocławiu. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zakończyło się posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego. To może być niebezpieczna noc na południu Polski. Zapowiadane są ekstremalne ulewy, które przynosi niż Boris. We Wrocławiu przed Urzędem Wojewódzkim jest Paweł Pawlica. Witaj, Pawle. Dzień dobry. Powiedz, o czym zapewniał premier. Premier uspokajał, jak mówił, prognozy nie są aż tak bardzo alarmujące jak jeszcze wczoraj i przedwczoraj, ale nie są też lekceważone. Spodziewane są lokalne podtopienia i powodzie błyskawiczne, przede wszystkim w górskich miejscowościach. Woda może także zbierać się na terenach mocno zabetonowanych. W spotkaniu we Wrocławiu wzięli udział wojewodowie ze wszystkich terenów, na których obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed opadami deszczu. Z każdego województwa i z każdej ze służb otrzymałem meldunki. One pokazują, że także materiał, bo jesteśmy dobrze przygotowani do tych ewentualnych zdarzeń. W magazynach czeka na, mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale w samej Małopolsce 2 miliony worków z piaskiem. Tutaj na Dolnym Śląsku 1 milion worków z piaskiem. Premier zapewniał, że jest miejsce w zbiornikach retencyjnych i przeciwpowodziowych. Przed chwilą IMGW zaktualizowała swoje mapy hydrologiczne i teraz stany alarmowe zostały przekroczone już na kilkunastu rzekach, m.in. to Barycz, Orla, Ślęża, Oławka, Ścinawa czy Biała Lądecka. Z obawy przed intensywnymi opadami deszczu w Bystrzycy Kłodzkiej odwołane zostały dziś zajęcia w szkole. A relacjonował Paweł Pawlica. Teraz Czechy, tam poziom rzek może dzisiaj przekroczyć trzeci najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. Sytuację będzie dodatkowo komplikował silny wiatr. W Pradze zbiera się sztab kryzysowy z premierem Petrem Fialą. W ciągu doby najwięcej deszczu spadło w Jesionikach, Górach Orlickich i na południowo-wschodnich Morawach. Nad ranem stany ostrzegawcze rzek były przekroczone w 15 punktach pomiarowych. W nocy w czeskich Budziejowicach wzdłuż rzeki Malszy strażacy zaczęli układanie worków z piaskiem i montaż mobilnej bariery przeciwpowodziowej. Trwają zrzuty wody ze zbiorników retencyjnych. Spodziewana jest decyzja o zakazie żeglugi na Wełtawie. Dziś mają zostać zamknięte wrota przeciwpowodziowe na praskim kanale Czertowka. Odwołano liczne imprezy plenerowe zaplanowane na weekend, między innymi na nadwełtawskich bulwarach w Pradze. Intensywne opady deszczu utrzymają się w Czechach do nocy z niedzieli na poniedziałek. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. W partii nie ma miejsca dla osób z zarzutami lub skazanych przez sąd. Tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki odniósł się do zatrzymania byłego europosła tej partii Ryszarda C. Wczoraj zawieszono go w prawach członka. W programie Trzecim Polskiego Radia Zbigniew Bogucki podkreślił, że pomimo zatrzymania Ryszarda C. obowiązuje domniemanie niewinności. Jednak jak dodał, w takich przypadkach PiS zawsze wyciąga konsekwencje. Wtedy, kiedy rządziliśmy, wobec swoich członków, wobec ludzi Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli popełniali przestępstwa, szczególnie prezes Jarosław Kaczyński na to uważa, chociaż wszyscy powinniśmy uważać i też taka jest moja opinia, nie powinno być miejsca dla osób, które mają zarzuty czy zostały skazane w szeregach politycznych wszystkich ugrupowań. Ryszard C. został zatrzymany przez CBA w środę. Postawiono mu zarzuty w związku z handlem dyplomami na prywatnej uczelni Collegium Humanum. W miejscu zamieszkania zatrzymano również jego żonę Emilię H., która była zatrudniona na uczelni. W Niemczech został zatrzymany mężczyzna podejrzany o planowanie zamachu na żołnierzy. Islamista kupił dwie maczety, którymi chciał, jak przekazała prokuratura, zabić jak najwięcej żołnierzy Bundeswehry w bawarskim mieście Hof. Zatrzymany to pochodzący z Syrii 27-latek. Informacje na ten temat zbierano

To tylko takie krótkie wprowadzenie, taki opener płyty My Method Actor, ale jakże udany. Keep on Dancing to oczywiście Nilufer Janja, która podzieliła się nową, trzecią już w swoim dorobku płytą. Dzisiejszy album, jeszcze ciepły i już się nie może doczekać, już będzie brzmiewał w Trójce. I jestem pewna, że tak będzie, bo mamy w redakcji sporą reprezentację miłośników i miłośniczek jej muzyki. Rozszerzenie albumu, który zawiera 11 kompozycji, zostawiam już mojej dzisiejszej wydawczyni Gosi Jakubowskiej, na kolejne audycje, a ja przeskakuję do nowości z Polski i oto jedna z tych najgłośniejszych. My eyes are blank. I can see that your heart breaks, and I'm so afraid of what I might do if I'm not with you. I honestly hate myself, but the love in your eyes, I wouldn't feel it too. Sometimes I break myself, but when I open my eyes, all I can see is you. So here I am, standing by you. I know that you want me to know that you want me to. There I am, trying for you. So that's what I'll do for you. That's what I'll do for you. Sunshine set on my. No i przyznam, że trochę się tego nie spodziewałam. Oczywiście wiem, że Sarah James nie boi się mieszania gatunków, ale w takim gitarowym wydaniu chyba jeszcze się nie pojawiała, a brzmi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To jest w ogóle artystka, która ma na swoim koncie nagrania w stylu R&B, soulowe, rapowe również. A teraz taka niespodzianka, Sunshine State of Mind, to jest jej najnowsza kompozycja. No i w kręgu nowości z Polski pozostaniemy. Przed nami część druga, koncept albumu Ani Leon i Arka Kopery. Czas się bać. Albumu podzielonego na trzy akty. W akcie drugim m.in. utwór Na Noże, a cały album ukaże się 31 października w Halloween. Błądzę tak jak zawsze ja, znicz zapalam dla tych lat, złodziak. Rozsypałem mi się w mak. Złote góry chciałam mieć, na talerzu dostać je, łatwo zjeść, trudniej później bo nie wejść. Dlaczego tak jest, że lubię robić źle? Wszystko, czego dotknę, wrze. Ale ja do tego świata mam. Dookoła tysiąc żyć, wszystkie są jak te żywi. Skąd mam brać, kiedy czuję, że to znam? Dlaczego tak jest, że wszystko we mnie wrze? Za siebie pójdę na drugi świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Keep your eyes closed. And if they ask you, say you feel it, but don't call it love. You're sexual. You're sexual. Wonder if you see. Wonder if you see the way that we transform and baby can change the course of time. Keep so lost. Znakomita FKA Twigs, Asexual, to jej najnowszy singiel. I przy okazji zapowiedź zbliżającego się albumu, inspirowanego, co ciekawe, praską sceną techno. Bo to właśnie do Pragi FKA Twigs przeprowadziła się jakiś czas temu i tam zakochała się w techno. Chociaż jej nowy album to nie będzie stricte ten gatunek, ale na pewno będzie na nim czuć ducha właśnie praskiego techno. Bardzo ciekawa inspiracja. No to przed nami kolejna, już chyba mogę powiedzieć, ikona. Dużo kobiecych wokali nam się jeszcze w tej godzinie pojawi. Pojawiło również chwilę temu. Będzie ich jeszcze więcej. A przed nami nowy utwór Leaky Lee, Midnight Shining. Cześć, jestem Sara Kordowska i pozdrawiam z Great September z Łodzi, na którym zagramy premierowo nasz singiel Dzieci do Kerów. Bardzo się cieszę, że mogę przywieźć tutaj trochę morza, z którego pochodzę i gdzie powstał ten singiel. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Dzieci do Kerów nad plaży paterą co noc. Smutną nadzieją horyzont oczyściły zwron. Wszędzie im dobrze, gdzie nieznany adres i front. Trzymają w ryzach za ręce pokrzywiony pion. To jasne, że się boję jutra. Tak kusi sznur i wzywa burta. Snuję opowieść, że nogi mam ciszą przejęte. Męczą mnie zorze, co do agregatów podpięte. Włamują przez okna, wyważając stalowym prętem. Równiny sufitu, co spadają na mnie namiętnie. To jasne, że się boję jutra. Tak kusi sznur i wzywa burta. Pobladła mi już twarzy buchta. Nawarstwiam strach, on chodzi w futrach. Czekać się, kiedy powtórka. O północy u mnie dziś ostatnia zbiórka. Z jabłek będziemy okradać podwórka. Siebie ze złudzeń zataczając kółka. Nie mogę doczekać się, kiedy. Pięknie nostalgiczne dźwięki od Sary Kordowskiej. Dzieci do Kerów, to za nami. Czy udało się przemycić trochę tego morza? No, moim zdaniem tak. A mi się udało wczoraj złapać Sarę na festiwalu Great September. Miłym zbiegiem okoliczności, na ulicy trochę przypadkowo. No i jak Państwo słyszeli, mamy potwierdzone info, że dzisiaj ten utwór wybrzmi na festiwalu. I w ogóle myślę, że to będzie jeden z ciekawszych koncertów Great September. Przypominam, jesteśmy tutaj z Trójką do soboty, stąd będziemy też dzisiaj nadawać listę przebojów Trójki, pierwsza Trójka, między innymi. Głosowanie jeszcze do godziny 12, przypominam, a po 22 audycja specjalna z festiwalu. A wracając do nowości, Phineas przed nami. Tak, brat Billie Eilish, odpowiedzialny za wiele jej kompozycji również, a to jego singiel własny, zatytułowany Cleats. It's a little crutch that she holds, got herself a sprained ankle. If you know, you know. Bad things always come in threes. When you broke your thumb, you lost your keys. She plays for a different team, scraping Program Trzeci Polskiego Radia. Tańczymy walca, wtuleni sami siebie. Niewidzialna ściana dzieli pokój na dwa. Namaluję ręką całą, całą ziemię. Schowam w szufladzie kolejny krótki takt. I mam zadanie, akurat za nie. Nie wiem jak się zabrać mam, by oszukać przeznaczenie. Nie mogę spać i się co dzień kładę pewien, że wszystko to mam, no a potem wszystko blednie. Wszystko to tylko urywki, wycinki zeszytów, spis w pamiętniku. Wszystko to tylko urywki, zdjęcia w chmurach, magiczny wehikuł. Wszystko to tylko urywki. Że tak niebieskie jak łzarze, bez parawanów i blisków monet. Bez żadnych planów nie narysował nikt. Sen narysuje swoje i piękny zachód pod okryciem słońca sny. Kąpiel na zabój, jakby miało nie być jutra. Zanudź, proszę taki serca rytm, żeby na dachu zamieszkały ptaki. Wszystko to tylko urywki, wycinki zeszły. ale się staram o tym nie myśleć. Tylko w pamięci mogę do nich przenieść się. Już nie poczuję ich, choć były mi tak bliskie. Z każdą godziną tworzę nowych parę miejsc. Kiedyś odnajdę je wraz z zakurzonym dyskiem i będę wracał do nich, wracał tak co dzień. Dzięki wspomnieniom wiem przynajmniej, że nie zniknę. Wszystko to tylko urywki, wycinki zeszytów, spis w pamiętniku. Wszystko to tylko urywki, zdjęcia w chmurach, magiczny wehikuł. Wszystko to tylko urywki, wycinki zeszytów, spis w pamiętniku. Wszystko to tylko urywki, zdjęcia w chmurach, magiczny wehikuł. I znowu nowość z Polski i po polsku, tym razem to MOP i jego urywki. To także jest artysta, który pojawił się na festiwalu Great September, z którego, przypominam, nadajemy dzisiejszą audycję, ale pojawił się na nim 2 lata temu. Co roku w Łodzi ogrom artystów młodych, polskich i ciekawych odkryć, bo w dużej mierze właśnie na odkrywaniu ten festiwal polega. No dobrze, to teraz gitar ciąg dalszy, nieco mocniejszych tym razem i płyta, na którą, przyznam, czekałam niecierpliwie. I w końcu jest. Znakomity album grupy Gurriers, Come and See. Dublińska grupa dzieli się w końcu debiutancką płytą, a na niej m.in. utwór Top of the Bill. A ja już zacieram ręce na myśl o ich ewentualnych koncertach, bo po zeszłorocznym ofie i ich świetnym występie trudno jest nie czekać. Grupa Gurriers. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oto i on, najnowszy utwór Zamilskiej. Zresztą to nie tylko Zamilska, wraz z nią Husky w utworze Odyssey. Bardzo przyjemne, mroczne brzmienie, ciężkie, ale przy okazji hipnotyzujące. I znowu budzi apetyt na więcej. Bardzo dobrze się słucha nowej muzyki, jaka wychodzi spod ręki Zamilskiej. Tuż przed Zamilską wybrzmiał nam nowy fragment płyty grupy Gurriers, Come and See, a przed nami, no to będzie bardzo miłe doświadczenie, grupa Men I Trust w nowiutkim singlu Husk. A ja przypominam, że nowe w piątek z festiwalu Great September jeszcze do godziny 12, to akurat tradycyjnie, a w drugiej godzinie audycji trochę soulu i trochę rapu nam się wkradnie, więc proszę jeszcze nie uciekać. Yeah.